seiso hermoilla, älä astu tonne. Mun tasku täppä täynnä sitten paha onne. Koulupolistoja soimaa hungistos, läpi tyynyn puhumassa kansaopistos. Pölkyt puuksi, puueni humisee, tuuli korvis hulisee, mitä se mumisee? Et tahdo levittä naamaani julistee. Mun menee huonosti, enkä pitämässä kulisee. Ei tullu juristei, ei pysy kurisee. Tää on nähtävyys kussettamas turistei. Virrasta vilinää, eläkäs tiininää. Talvi ja masennus, koska ne vihitää. Rakas juuri, palautuma ärri purri. Mun lasku ja varjo, enkä ala avautumaan. Suomi räppärit ja mulle kypärä temppu. Pääpeemme juomas loppuu Tallinnasta prenku. Täynnä itseä vaatimas huomio. Kaikki on koukussa, kuuntelee tuomio. Tarina opetus käsien uurteista. Jalkakäytävällä kittaamas ainoata huurteista. Maantiellä kompastuin mä pulmaa. Pari penin kulmaa, pissapullo tulvaa. Asun kerros lokerossa, kalliossa. Pakkasin kamat, hyppäsin ylös alas lokeroon, joka vei minut alas. Sain onneksi rahaa ja ostin liikkuvan lokero. Enää mua ei tarvi odotella joukkolokeroa. Työlokerossa huomasin, että Pertti kai vielä nukkuu lokerossaan. Hänen pitäisi kyllä jo olla työlokerossaan. Onhan jo perjantai yksi. Vieläköhän hän kärsii päiden lokeron vaikutuksista. Perjantai kutosessa oli kyllä hauskaa. Eduslokerossa päätettiin, että elämä on yhtä juhlaa. Jos saisin päättää, niin menisin ensimmäisellä lentolokerolla jonkin kaukaseen turistilokeroon viikoksi. Matkalla takaisin lokerooni hain elintarvikelokerosta vapaan kanan munia. Niistä valmistan kuukautismunakkaan. Mutta ensin minun täytyy odottaa vaihtelevissa valoissa valoani ja sitä, että liikkuvat lokerot pääsevät liikkumaan. Toivottavasti saan työlokerostani paljon rahaa. Uusia vaatteita Kampin keskuslokerosta. Vapauden ja varmuuden tunteen tapasi ylös alas lokerossa kuutosrivin tyypin. Mut en sanonut mitään, epäilyttävä kaveri. Varmaan joku hullu ex-vanki.